ونوحا إذ نادى من قبله، اور نوح علیہ السلام جب اس نے پکارا تھا اس سے پہلے، فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، فنجیناه واہلہ، اور نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، کرب عظیم سے، سخت تکلیف سے. یہاں اشارہ ہے نوح علیہ السلام کی اس دعا کی طرف جو انہوں نے ایک لمبی مدت تک اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کے بعد اللہ تعالی سے مانگی تھی، جبکہ قوم ان کی بات سننا ہی نہ چاہتی تھی. دعا کیا تھی؟ انی مغلوب فانتصر. سورۃ القمر میں آتا ہے، پروردگار میں مغلوب ہو گیا، میری مدد کو پہنچ. سورۃ نوح میں آتا ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے پروردگار، زمین پر ایک کافر باشندہ بھی نہ چھوڑ. یہ دعا انہوں نے اپنی قوم کے کرب سے نجات حاصل کرنے کے لیے مانگی. جب دعا قبول ہوئی، طوفان آیا، تو اس طوفان کے کرب سے بھی اللہ نے ان کو نجات دی، یعنی اس سے بچا لیا. حالانکہ اس وقت لہریں اتنی اونچی جا رہی تھی کہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ کشتی ایسے چل رہی تھی، وہی تجری بہم فی موجن کل جبال، وہ کشتی ان لوگوں کو لے کر جو اس میں سوار تھے چل رہی تھی، کیسے؟ موجوں کے اندر اندر. کیسی موجیں تھیں؟ کل جبال، پہاڑوں جیسی اونچی. آپ خود سوچیں کہ ایک ایک لہر پہاڑ جتنی اونچی، تو کشتی بھی پھر کہاں جاتی ہوگی، پھر نیچے آتی ہوگی. تو یہ ایک کتنا ڈرا دینے والا ہولناک سین تھا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اس کرب عظیم سے نجات دی. تو پہلا کرب عظیم کیا ہے؟ وہ قوم کی بے رخی، قوم کا انکار اور مسلسل مذاق اڑانا، اور دوسرا اس طوفان سے نجات مل جانا. ونصرناہ، اور ہم نے مدد کی اس کی، من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کی قوم سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. انہم کانوا، کیونکہ وہ تھے، قوم سوء، ان برے لوگ. فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے غرق کر دیا ان سب کو، سب کے سب کو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ کے نافرمان خواہ تعداد میں کتنے ہی کیوں نہ ہوں، کیسے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کی مدد کے مستحق نہیں ہو سکتے. اللہ کی طاقت کو زیر نہیں کر سکتے. فتح بالآخر اسی کی ہوتی ہے جو خدا کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہو جائے وہ کہیں بھی پھر نقصان نہیں اٹھاتا. وداود، اور داؤد علیہ السلام، وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام، اذ یحکمان، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث، ایک کھیت کے بارے میں. مسئلہ کیا تھا، معاملہ کیا تھا؟ اذ نفشت، جب بکھر گئیں، پھیل گئیں، منتشر ہو گئیں، فی ہی، اس میں، کس میں؟ کھیت میں. کیا؟ غنم القوم، قوم کی بکریاں، کچھ لوگوں کی بکریاں پھیل گئیں. وکنا لحکمہم شاہدین، اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے. نفشا کا لفظ ایک اور جگہ بھی آتا ہے، کل اہن المنفوش، مفعول کے وزن پر. لفظی معنی ہوتا ہے بغیر چرواہے کے بکریوں کا بکھرنا. جب چرواہا ہوتا تو آپ نے دیکھا ہوگا بکریاں ساتھ ساتھ جڑ کے ایک جھنڈ کی شکل میں چل رہی ہوتی، لیکن اگر وہ کہیں سو جائے یا ان کو کھلا چھوڑ دے تو بکریاں کیا کرتی؟ ہر ایک اپنی مرضی سے جدھر جس کا دل چاہے چلی جاتی. یہ واقعہ قرآن پاک میں تو بس اتنا ہی بیان ہوا ہے، لیکن مفسرین نے اس کی جو تفسیر کی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص کے کھیت میں دوسرے شخص کی بکریاں رات کے وقت گھس گئی تھیں. اس نے حضرت داؤد کے ہاں استغاثہ کیا. استغاثہ کیا ہوتا ہے؟ فریاد کی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی بکریاں چھین کر اسے دے دی جائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے اختلاف کیا اور یہ رائے دی کہ بکریاں اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں جب تک بکری والا اس کے کھیت کو پھر سے تیار نہ کر دے. تو اسی کے بارے میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ ففہمناها سلیمان, ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا. سلیمان چھوٹے تھے یا داؤد؟ سلیمان علیہ السلام. اور زیادہ درست فیصلہ کس کا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کا, جس کو اللہ تعالیٰ ریکمینڈ کر رہے ہیں. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ میچورٹی کسی میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کا خاص تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے بھی ہے کہ وہ چھوٹے ہوتے ہوئے اپنے والد کو اور اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں. عموماً یوتھ میں یہ کمپلیکس پایا جاتا ہے کہ ہم تو ابھی عمر میں چھوٹے ہیں, ہماری بات کون سنے گا, ابھی ہمیں حق کی بات نہیں کرنی چاہیے, ابھی ذرا ہم میچور ہو جائیں, بڑے ہو جائیں تو پھر اچھی باتیں کریں گے, اور جب تک میچور ہوں گے تو سب بھول چکے ہوں گے. وہ کیوں, اس کی کیا وجہ, بھولے کیوں ہوں گے؟ جی ہاں, اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قرآن اس سے بھی زیادہ انسان سے تیزی کے ساتھ دور چلا جاتا ہے, جیسے ایک اونٹ جب اس کی رسی کھول دی جائے بھاگ جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا پڑھاتا نہ رہے تو اس کا ترجمہ, اس کا معنی, اس کا مفہوم, اس کا سب کچھ اتنی تیزی سے بھولتا ہے, اس کی آیات حفظ کی ہوئی, یاد کی ہوئی, کہ جیسے ایک اونٹ کی رسی کھول دی جائے اور وہ اپنے مالک سے بہت دور بھاگ جائے. تو پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات اور یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات, کہ ان کا فیصلہ زیادہ پسند کیا گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں, یعنی ایک کو ترجیح دینے کا مطلب یہ نہیں کہ بات کی یہاں توہین کی گئی. یہ مطلب ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں عام طور پر کہ اگر دو لوگوں میں سے ایک کی بات کو لے لیا جائے تو دوسرا کیا سمجھتا ہے, میری ناقدری ہو گئی اور میری بات کو رد کر دیا گیا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں یہ جو دینی تعصب ہے نا, اس کی وجہ بھی یہی ہے. تو مثلا آپ یہاں قرآن پڑھنے آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہیں آپ کے دینی دوست آپ سے چھٹ گئے ہیں, تم وہاں کیوں جا رہی ہیں؟ لیکن دین ہی وسط سکھاتا ہے, اور جو وسط دین کے ذریعے آتی ہے وہ کسی اور طرح نہیں آ سکتی, اور دین کا اصل پیغام بھی یہی ہے. اگر آپ کے اندر بھی یہ صفت پیدا نہ ہوئی تو کچھ فائدہ نہیں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتے ہیں, وَكُلَّنَا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, دونوں کو ہم نے حکم اور علم دیا تھا, دونوں کے پاس صلاحیت تھی, لیکن استعمال کون کر سکا؟ سلیمان. جبکہ نیت ان کی بھی غلط نہ تھی. اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے اس حدیث کی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, کہ اگر حاکم اپنی حد تک فیصلہ کرنے کی پوری کوشش کرے تو صحیح فیصلہ کرنے کی صورت میں اس کے لیے دوہرا اجر ہے, اور غلط فیصلہ کرنے کی صورت میں اتہرا اجر. اجر دونوں صورتوں میں ہے, یعنی مجتہد اگر غلطی بھی کر جائے تو بھی اس پر اجر ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قاضی تین قسم کے ہیں, ایک ان میں سے جنتی ہے, دو جہنمی. جنتی وہ قاضی ہے جو حق کو پہچان جائے تو اس کے مطابق فیصلہ دے, مگر جو شخص حق کو پہچاننے کے باوجود خلاف حق فیصلہ دے تو وہ جہنمی ہے. یعنی ایک شخص حق کو پہچان گیا اور پھر پہچان کر اس کو چھوڑ دیا, اپنی خواہش کو فالو کر لیا یا کسی اور چیز کو, اور اسی طرح وہ بھی جہنمی ہے جو علم کے بغیر لوگوں کے لیے فیصلہ کرنے بیٹھ جائے بغیر سوچے سمجھے. تو اس لیے منصب قضاء جو ہے، قاضی کا جو یہ جج بننا جو ہے، یہ انگاروں پہ لوٹنا ہے، یہ کوئی آسان پیشہ نہیں ہے. وسخرنا مع داود الجبال، اب فوراً اللہ تعالیٰ حضرت داؤد کی خصوصیت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا. یسبحنا، جو تسبیح کرتے تھے، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. کس کے ساتھ مل کر؟ داؤد علیہ السلام کی. والطیر، اور پرندوں کو. یعنی داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورت تسبیح کرتے تھے، اتنی اعلیٰ طریقے سے تسبیح کرتے تھے کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ہم نوا ہو جاتے، اور وہ پوری کی پوری فضا ایک طرح سے گونج اٹھتی تھی اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ. سخرنا مع داؤد، مسخر کیے داؤد کے ساتھ، کے لیے نہیں ہے. یعنی جب وہ تسبیح کریں تو پہاڑ اور پرندے بھی ساتھ کریں. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ ہم کرنے والے تھے. اب حیرت ہو رہی ہوگی نا کہ پہاڑ کیسے تسبیح کرتے ہیں اور پرندے کیسے کرتے ہوں گے. فرمایا كُنَّا فَاعِلِينَ، ہم کرنے والے تھے. اچھا، سورت سعد میں بھی اس کی وضاحت آتی ہے، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَافِ والطیر محشورتا کل له اواب. ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی مسخر کر دیے جو اکٹھے ہو جاتے تھے، سب اس کی تسبیح کو دہراتے تھے. تسبیح یعنی حضرت داؤد جیسے پڑھتے، اور پرندے اور پہاڑ اس کو دہراتے تھے. ایک اور جگہ پر آتے سورہ سبا میں، یا جبال اوبی معہ والطیر، پہاڑوں کو ہم نے حکم دیا تھا کہ اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اب بھی، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا تھا. یعنی اتنی خوبصورت آواز سے وہ تسبیح کرتے تھے اور بلند آواز سے تسبیح کرتے تھے. اس سے ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے کہ بلند آواز سے بھی اللہ کی تسبیح کی جا سکتی ہے، کہ فضا ساری مسحور ہو جاتی تھی، پرندے ٹھہر جاتے، پہاڑ گونج اٹھتے، اور ایک سما بن جاتا. اب سوچیں کبھی آپ کسی پہاڑی علاقے میں گئے، پہاڑوں کے اوپر کو پرندوں کے چہچہانے کی آواز یاد ہو، کیا خوبصورت سین ہوتا ہے. لیکن ہم کو ان کی آوازیں سمجھ میں نہیں آتی. داؤد علیہ السلام سمجھتے تھے، اور وہ داؤد علیہ السلام کو فالو کرتے تھے. داؤد علیہ السلام کی اپنی آواز بھی بہت خوبصورت تھی، بہت میٹھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک صحابی تھے، ان کی آواز بھی بہت اچھی تھی. ایک دفعہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. آپ وہاں ٹھہر گئے، قرآن سننے لگے اور دیر تک سنتے رہے. یعنی قرآن بھی اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے. ہم لوگ کس طرح پڑھتے ہیں؟ عام طور پر گھروں میں صبح کے وقت کیا کرتے ہیں؟ دل میں ہی پڑھ لیتے ہیں، کافی ہے، کیونکہ ہم اپنی نیند میں ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں نا، اپنے نہیں تو کسی اور کی جو سو رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک سنتے رہے تو آپ نے فرمایا، لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داود، اس شخص کو داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کا ایک حصہ ملا ہے. یعنی ان سے تشبیہ دی. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، اور سکھایا ہم نے اس کو لباس کی صنعت. لباس کی صنعت سے کیا مراد ہے؟ زرہ سازی کا علم. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں بنتی تھیں، لیکن وہ سادہ تھیں، بغیر کندوں اور حلقوں کے ہوتی تھیں. حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنڈے دار اور حلقہ دار زرہیں بنائی. کنڈا دار کیا ہے؟ چین جس طرح ہوتی ہے، چین والی، لوہے کو ڈھال کے اس کے اندر نرم. سورت سبا میں اس کی مزید تفصیل ہے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْعَمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اور اس کو ہدایت کی کہ پوری پوری زرہیں بنا اور ٹھیک اندازے سے کڑیاں جوڑ. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں لوہے کے استعمال کا جو دور ہے جسے آئرن ایج کہا جاتا ہے وہ وہی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کنہ فائلین, یہ ہم کرنے والے تھے اور ہم نے اس کو علمناہ, یہ کون سا باب ہے تفصیل, ہم نے اس کو سکھایا کیا صنعت لبوس, لباس بنانے کی صنعت, لکم تمہارے لیے یعنی انسانوں کے لیے. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام صرف واعظ و تبلیغ کا درس دینے والے نہیں تھے بلکہ سائنٹسٹ بھی تھے, موجد تھے. موجد, موجد کون ہوتا ہے؟ ایجاد کرنے والے. تو یہ دراصل ایک طرح سے ان کی ایجاد تھی. آج کل ہمارے ہاتھ یہ تصور نہیں پایا جاتا کہ کوئی سائنٹسٹ قرآن پڑھے یا قرآن پڑھنے والے سائنٹسٹ بھی ہو سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو گئے. جب سے الگ ہوئی جب ہی سے ہمارے ہاں زوال آ گیا. لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ, تاکہ بچائے تم کو تمہاری مار سے, یعنی جنگ میں کام آئے. ذہن, فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, تو کیا تم شکر گزار ہو کہ اللہ نے تمہیں یہ بنانے کا طریقہ سکھایا ایک پیغمبر کے ذریعے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ, اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تھا کس کو؟ ہوا کو. عاصفتاً, شدت سے چلنے والی, تجریب امرہ, جو اس کے حکم سے چلتی تھی, یعنی ہواؤں پر کنٹرول ہے. نا حیرت کی بات, ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی جہاز اڑا کر لوگوں نے ہواؤں پر کنٹرول کرنا سیکھا. اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار سال پہلے اپنے پیغمبروں سے یہ کام لیا. تو یہ جدید آپ کے علوم و فنون جو ہیں یہ ان کی ابتدا کرنے والے اور تاریخ انسانی میں ان کو شروع کرنے والے انبیاء ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کتابوں کا علم بھی دلوایا اور یہ کام بھی لیے. دین اور دنیا اکٹھے تھے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ, جو اس کے حکم سے چلتی تھی, یعنی ہوا کا رخ بھی موڑ لیتے تھے. اب تو جہاز چلانے کے لیے صرف یہ کہ اس کو کنٹرول ہی کیا جاتا ہے لیکن رخ موڑ نہیں سکتے آپ اس کا. تجریب امره الى الارض التي بارکنا فيها, اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی. بارکنا کیا ہوا؟ فعلنا. کہتے ہیں کہ آپ اپنے تخت پر اپنے تمام لاؤ لشکر سمیت سوار ہو جاتے اور ہوا کو حکم دیتے اور ہوا تخت کو اڑا کر ایک جہاز کی طرح جس میں پورے کے پورے ان کے ساز و سامان ہوتے تھے ایک مہینے کی مسافت تک لے جاتی اور پھر اسی طرح واپس. سورۃ سبا میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ, اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا. غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ, ایک مہینے کی راہ تک اس کا چلنا صبح کو اور ایک مہینے کی راہ تک اس کا چلنا شام کو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ صبح کے وقت جب وہ تخت سمیت ہوا پہ سوار ہوتے تو اتنا دور لے جاتی ہوا جتنا کوئی عام انسان چل کر مہینے میں جا پہنچے, اور یہ صبح کے پہر میں ہو جاتا اور پھر شام کو واپس. سورہ سعد میں آتا ہے, فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَانٌ حَيْثُ يَشَاءُ, ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے بسہولت چلتی تھی جدھر وہ چاہتا. اور آج کے دور میں اتنی ترقی کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹورنیڈوز آتے ہیں تو بڑی بڑی سپر پاورز کی کتنی بے بسی ہوتی, سارے مل کر بھی اس رخ کو موڑ سکتے ہیں؟ کسی بھنور سے نکال سکتے ہیں کسی چیز کو؟ نہیں. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ان جدید ترقیوں سے جو انسان اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں اس سے تو ہم بہت متاثر ہوتے ہیں, اور جو کام اللہ تعالیٰ نے کیے اور اپنے پیغمبروں سے لیے اور ہزاروں سال پہلے لے لیے، ان کے بارے میں ہم کچھ بھی اپنے دل میں نرم گوشہ نہیں پاتے کہ وہ بھی کوئی کام ہو. اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں یہ کہانیاں ہیں پرانے وقتوں کی. ایمان جو نہیں. اسی سے آپ دیکھیں نا کہ قرآن ہر ذہن کو مطمئن کرتا ہے. ایک عام شخص اس کو ایک حیرت انگیز، ایک صحرا میز کہانی سمجھ کے پڑھے گا، لیکن ایک عالم اور خاص طور پر اس علم کا رکھنے والا اس کو ایک اور ہی اینگل سے دیکھے گا اور قرآن کے آگے جھک جائے گا. تیز چلنے والی ہوا تھی، عام بھی نہیں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، یعنی شدت کی ہوا کو کنٹرول کر لیتے تھے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہر چیز کو ہم جاننے والے تھے. یہ سب ہم کو پتا تھا کیا ہو رہا، یہ سب چیزیں ہمارے علم میں تھی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ اصل علم تو پھر اللہ تعالی کا ہی ہے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور جنات میں سے، مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ، جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے. کہاں؟ سمندروں میں موتی اور جواہر نکال کے لاتے. غاصہ یغوص ہوتا پانی کے اندر جا کے غوطہ لگا کے آنا. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت کام کرتے تھے جنات. آج کے دور میں جو کام بڑی بڑی مشینیں کرتی ہیں، قدیم زمانے میں یہ کام پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جنات کو مسخر کر کے کروا لیے. سورۃ سبا میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنوں میں سے ایسے جن کو ہم نے اس کے لیے مسخر کر دیا تھا، جو اس کے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. اور جو ہمارے حکم سے کوئی ان میں سے انحراف کرتا تو ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. وہ اس کے لیے جیسے وہ چاہتا قصر اور مجسمے اور حوض جیسے بڑے بڑے لگن، بھاری جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ان سب کی حفاظت کرنے والے ہم تھے. جنوں کو دراصل ہم نے پکڑ رکھا تھا، اگرچہ وہ کام کس کے لیے کر رہے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے، لیکن براہ راست ہماری نگرانی اور حفاظت میں تھے. جنوں کی سرکشی اور فساد سے سلیمان علیہ السلام کی حفاظت کی کہ وہ ان کے آگے سر نہ اٹھا سکتے تھے.